svaren till substantiv 4 med kommentarer. Bestämd eller obestämd form. Jag repeterar först reglerna. Nummer 1. Det är när du har en eller ett framför. Detta är när det är obestämd form. En eller ett. En son. Ett bord. Eller när du har så att du räknar flera döttrar. Eller 10 döttrar. Eller många blommor. Eller inga blommor. Du räknar också, det blir 0. Så när du räknar. Nästa när det är obestämt är när det finns ett s efter på substantivet. Hundens mat. Solens värme. Kristinas dator. När det visar att man äger det. Ägande. Det kan också heta genitiv. Ägande. S. Och sen andra ord som visar att du äger något. Det heter possessiva pronomen. Det är de som visar ägande. Min, vår, hennes. Då kommer vi till när det är bestämd form. Det är när du kan peka på något och säga den blomman, det äpplet, den bilen, de böckerna. Bestämd form. Den här, om det finns nära dig, den här stolen, det här bordet, de här böckerna. Eller när det finns långt borta. Den där kvinnan. Det där barnet. De där träden. Bestämd form. Nästa är att man börjar med obestämd form. För man vet inte vad man pratar om. Substantivet är okänt för personen som lyssnar. Vi ska gå på café. Vill du följa med? Ja, vi kan ta kaféet som ligger vid triangeln. Först är det okänt, då har man obestämd form. Sen vet man. Sen är det känt, då tar man bestämd form. Jag hör en brandbil. Ja, titta, där kommer brandbilen. Först okänt, sen andra gången. Åh, brandbilen stannar här. Ja, brandbilen ska nog hämta vatten. Så sen tar man bestämd form hela tiden. Sen har vi när det är sånt som alla människor på jorden känner till. Solen skiner. Himlen är blå. Kungen kommer idag. Och sen är det när de som man pratar med, när den förstår. Substantivet är känt för den personen som lyssnar. Därför att man förstår det. Situationen är känd. Man kan förstå det. Här står, jag köpte en cykel igår, men bromsen fungerade inte. Man förstår att det är cykelns broms, inte bromsen på bilen. Den bromsen på den cykeln, jag köpte cykeln igår, men bromsen fungerade inte. Eller kom så går vi till kafferummet. Då vet vi att det är det rummet som finns bredvid kaféet på Hyllie Park. Okej, nu kommer uppgifterna. Den sidan som heter 87. Det här är en kvinna som heter Maria som berättar. Så hela tiden måste vi tänka att det är hon som berättar. Det är hennes... Vi ska tänka det från hennes ögon. Så tänk att du är Maria. Jag är gift och jag har 4 barn. Min man heter Sven. Och mina barn heter Peter, Malin, Linda och Sofia. Det är obestämd form både på man och barn, därför att där står mina, som visar ägande. Min son Peter är 17 år. Mina döttrar är 12, 10 och 7 år gamla. Alla mina barn går i skolan. Det måste bli barn eftersom det är både pojkar och flickor. Då kan man inte säga alla mina söner eller alla mina döttrar. Ni ser på bilden, de har ritat 4 barn. Det är alla. Alla mina barn går i skolan. Min man arbetar i en affär. Inte min mannen, min man. Vi bor i ett stort hus tillsammans med mina föräldrar. Där ser vi, de är lite äldre, gamla. Nu är det alltså mammans föräldrar som bor där. Barnen tycker att det är roligt att deras mormor och morfar bor tillsammans med oss. Min mamma är sjuk och ligger ofta och vilar. Men min pappa hjälper oss med många saker. Det är roligt att ha en stor familj, tycker jag. Nästa sida. Vad har han på sig? Han har en mössa, en slips, en skjorta, en livrem eller ett bälte, ett par byxor, ett par skor. Nu vet vi. Ni ser var siffrorna står. Siffrorna står vid det rätta klädesplagget. Klädesplagget. Nu vet vi. Vi har sagt en gång att han har på sig en skjorta, ett par skor. Nu vet vi att det är hans kläder. Så nu när vi pratar om dem nästa gång, då skriver vi bestämd form. Först skrev vi obestämd form därför att det var en eller ett framför. Mössan är för liten. Slipsen är för kort. Skjortan är för liten. Livremmen är för lång. Eller om du skriver bältet så blir det bältet är för långt. För livrem, det heter en livrem. Då blir det bara lång. Bältet, det heter ett bälte. Och då blir det långt. Adjektiven måste ändras. Efter om det är en eller ett. Eller många. Nu kommer många. Vi säger byxorna. Vi säger byxor i plural. Därför att innan, för länge sedan, så var det 2 ben som man satte på som inte var ihopsydda. Man hade inte satt ihop de 2 benen på byxorna. Därför blev det plural. Och nu säger vi ett par byxor i plural. men man menar en byxa. Men man säger ett par byxor. Byxorna är för stora. Skorna är också två, ett par skor. Skorna är trasiga. Då blir det A på sista adjektivet. Skorna är trasiga. Då vänder vi. Nu är det den sidan som heter 91. Jag har en pojke och en flicka. Obestämd form, för där står en framför. Pojken heter Kalle och flickan heter Lotta. Bestämd form, därför att vi har pratat om dem innan. Nu är det andra gången. Min pojke är 3 år och min flicka är 2 år. Obestämd, därför att det står min framför. Mening nummer 2. Den här medicinen är bra mot hosta. Hosta. Bestämd form, därför att vi säger den här. 3. Peters bil är ny. Obestämd form, därför att där står ett S på substantivet på Peter. Peters. 4. Ahmed går till skolan varje dag. Hans lärare heter Rickard. Obestämd form, därför att det står hans. Det visar ägande. Eleverna pratar och läser svenska tillsammans. Bestämd form, därför att vi har sagt att det är skolan. Och då förstår man att det är eleverna i skolan. 5. Kan du ge mig den där boken? Bestämd form, därför att det är den där. Ja visst, är det din bok? Obestämd form, därför att vi säger din. Ett ord som visar ägande. Possessivt pronomen som visar ägande. 6. Olle går ofta till kafeterian. Smörgåsarna är goda och kaffet är billigt. Bestämd form, därför att vi förstår att det är smörgåsarna i kafeterian. Och kaffet i kafeterian. Nästa sida, sidan 90. Barbro har en lägenhet i Stockholm. Obestämd form, för det är första gången vi pratar om det. Den ligger i ett hus med 8 våningar. Det är första gången vi pratar om huset. Innan var det bara lägenheten. Därför obestämd form. Med 8 våningar. Obestämd form, för vi räknar. I lägenheten. Nu är det andra gången vi pratar om lägenheten. Så nu får vi säga lägenheten. Så nu är det bestämd form. I lägenheten finns det kök. Eller ett kök. Vardagsrum. Eller ett vardagsrum. Sovrum. Eller ett sovrum. Hall. Eller en hall. Och badrum, eller ett badrum. Det är första gången vi pratar om alla rummen, därför är det obestämd form. Barbro har en fåtölj och en soffa. I vardagsrummet. Det var första gången vi pratade om fåtölj och soffa. Obestämd, men vardagsrummet har vi sagt innan. Så det är andra gången, då säger vi vardagsrummet. Det finns också en bokhylla där. Första gången vi pratar om bokhyllan så då säger vi en bokhylla. Och i soffan ligger Barbros katt. Det är för andra gången vi säger soffa, så då säger vi soffan. Katten heter Måns. Först sa vi Barbros katt. Det var första gången vi sa katt. Det var ett S på Barbro, så det blev katt. Nu är det andra gången, då säger vi katten. Den springer omkring i lägenheten. För nu är det andra gången. Nej, tredje gången till och med. Vi vet att det är Barbros, där Barbro bor, lägenheten. Den springer omkring i lägenheten, hoppar i soffan. Andra gången vi säger soffan. Innan sa vi en soffa. Ja, och sen sa vi, detta är tredje gången vi säger, i soffan. Och dricker mjölk ur en skål. Det var första gången vi sa det. Dricker mjölk ur en skål i köket. Köket, för det har vi sagt innan. Så då säger vi köket nu.